sala kina mpasya masumu na senga kipai ya Yesu andima kikosinga nangai pe alobo linga na masumu tika kina kumisa ye bona maso ya sale linga ala kisibo lingo na ye Na zala kina pasi ya masumu Pena senga kipai ya Yesu Anima kiko singa nangai Pea longo lingai na masumu Tika kena kumisa ye Pona maso ya sale lingai Ala kisibo lingu na ye Oh,